Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Bundan önceki derslerde iman ve imanın rükünlerini gördük. Bu haftada inşallah kadere imanı şöyle muhtasaran da olsa bir görelim inşallah. Bundan sonraki derste de hepsini şöyle bir toparlar, sonra tevhide gireriz. Allah subhanahu ve teala kardeşlerim, ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. İnsanoğlunun yaratılışında bazı aşamalar vardır. Evreler vardır. Yani birinci aşama olarak bizler hiç hatırlamadığımız, bilmediğimiz bir ortamda ta ruhlar aleminde Allah subhanahu ve teala'ya vermiş olduğumuz bir ahit vardır. Yani sen bizim Rabbimizsin ahdi. Sonra yeryüzüne bir geliş evremiz vardır ki bu geliş de Allah subhanahu ve teala'nın istediği zamanda, istediği anda, istediği şekilde erkek, dişi, siyahtı, beyazdı, artık hangi renkteyse bu yönlü bir gelişi ve bu gelişinde sağlamdı, sakattı. Yani gözü görürdü, görmezdi, eli vardı, yoktu, topaldı, düzgündü, keldi, değildi, çirkindi, yakışıklıydı, güzeldi falan. Veyahut zengindi, fakirdi, hastalıklıydı, sıhhatliydi gibi birçok insanın geçtiği evreler vardır. Yani hadis-i şerifte Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselamın, sizin akıllı, zeki olmanız da geri zekalı olmanız da Allah'ın elindedir diyor. Bu çok önemli bir meseledir. Yani insanoğlunun geçtiği birçok evreler vardır. Biz de bu evrelerin içindeyiz. Allah Azze ve Celle insanı yarattığında ona birçok aleti edevatı ne yapıyor? Vererek gönderiyor. Yani oku dediğinde okuyacak göz, konuş dediğinde konuşacak bir ağız, yürü dediğinde yürüyecek bir ayak. Yani itaata ve isyana mebni olarak her türlü alet edevatla Allah ne yapıyor? Donatıp insanı yeryüzüne gönderiyor. İşte bu yeryüzüne gönderdiğinde insanın kendi halinde yaptığı bir hallet vardır ki biz buna fıtratın gereği diyoruz. Bir de Allah'ın bu kendi haline yaptığına koyduğu kurallar vardır ki biz buna din diyoruz. Yani sorumluluk diyoruz. Yani kulluk diyoruz. İşte insanın fıtri hasletlerinde ne yaparsa yapsın bu onu dinden çıkarmaz diyoruz. Yani bir insanın yalan söylemesi, birini dövmesi, birini sövmesi, içki içmesi, zina etmesi nedir? Yasak olmasına rağmen fıtri olan hasletlerden olması hasebiyle tevhidini bozmadığı müddetçe insanı İslam dairesine ne yapmaz? Çıkarmaz. İşte bizim iman meselelerini öğrenmemiz veya öğretmemizdeki kasıt budur. Yani neye iman, nasıl iman, ne şekilde iman? Bu öğrenildiği zaman bu sefer Allah korkusu başlayacak. Dil konuşurken doğru sözde olacak. Göz baktığında hayra bakacak. Ağız konuştuğunda her zaman hayra. Ayak gittiğinde her zaman ne yapacak? Hayra doğru gidecek. Yani biz imanı anlatırken ne dedik? Kalpte, dilde ve azalarda tasdiktir. Bu ne yapar? Kalbin tasdikiyle gündeme gelir. Dilin ikrarıyla devam eder. Azalarsa bunu ya tasdikler ya yalanlar. Tasdiklerse aldığı isim belli, yalanladığı dereceye göre de aldığı isim nedir? Bellidir. İmandaki anlaşılması gereken ölçüler bunlardır. Ama ortada ölçü, bir mizan olmadığı zaman insanlar ne yapar? İstediğine, istediği Müslüman görür, istediğine mürci eder, istediğine kafir der. Çünkü ortada ne var? Bir ölçü yok. Ölçüyü ancak Allah koyar kardeşlerim. Eğer bu ölçü Allah'tan gelip bırakılıp da başka bir şeye giderse aynen Kur'an-ı Kerim'e gittiğimizde o nefsini, hevasını ilah edineni görmedin mi diyor. Ne demek bu? Artık nefsinin iyi gördüğüne iyi demen, nefsinin kötü dediğine kötü demen nedir? Senin artık nefsini ilah ettiğin, yani artık ölçüde, mizanda nedir? Sensin. Başka ölçüde, mizanda ne yapmıyorsun? Takmıyorsun demektir. Bu ister inansan da, inanmasan da doğrusu nedir? Budur. Ölçü öğretilir kardeşlerim. İnsanların eğer kendi nefsine, hevasına bırakılacak olsaydı bugün her akıllı adam aklına eseni yapardı ve bu da ne olurdu? Doğru olurdu. Ama Allah Azze ve Celle insanı fıtri olarak yarattığı gibi o fıtratın taşıyabileceği yükleri de ne yapıyor? Onların içinden yiyen, içen, yatan, kalkan, ölen insanlardan ama eminlerden seçerek onlara göndererek ne yapmıştır? Dinlerini öğretmiştir ve dinini kıyamete kadar tamamlamıştır. Hiçbir şeyde eksik ne yapmamıştır? Bırakmamıştır. İşte bu ölçülerin içinde bazı şeyler vardır. Yani imanın içinden bir cüz olan kadere iman çok farklı bir konudur. Üzerinde hassasiyetle durulması gereken, kafa patlatılması gereken ve çok iyi bir Kur'an ve sünnet okunması gereken meselelerden bir tanesidir. Hepsinde okunmalı ama kader meselesi çok hassas bir konudur. Yani senin akıllı olman da geri zekalı olman da, bu da Allah'tandır. Senin diyor hasta olman ve hastalığına binaen Allah'tan şifa dilemen, o da kaderdendir. Birinin Müslüman doğması, birinin kafir ruhu doğması, bu da kaderden. Yani kader ele alındığında, kader meselesine giriş yapıldığında imani meselelerde bir insanın müşkülatının olmaması gerekir. Eğer o meselelerde bir müşkülatı varsa zaten kaderde bu ne yapar? Deper. Gelen sorular da zaten onun içindeki karanlıkları, aşamadıklarını ne yapar? Gündeme getirir. Kader meselesi kardeşlerim, Allah'ın kulları üzerinde sırrı olan bir meseledir. Yani Allah bizi yarattıktan sonra Azze ve Celle bize ne yapıyor? Belli hasletleri verdikten sonra bir, iyiliği ve kötülüğü öğretiyor. İyilik de kötülük de bizde nedir? Var, mevcut. İyiliği de tanıyoruz, kötülüğü de tanıyoruz. Rabb'ı tanıyoruz değil. İyilik ve kötülüğü tanıyoruz. Sonra isteyen iman etsin, isteyen küfretsin diyor. Ama ikisi de açık delillerden sonra inansın, açık delillerden sonra ne yapsın? Küfretsin. Bu da neyi gösteriyor? Kendisine bir uyarıcının, kendisine öğreticinin gelmesiyle alakalı olan bir mesele. Kaderse böyle değil kardeşlerim. Kader senin seçme hakkına sahip olmadığın, sadece Allah'ın takdiriyle olan meselelerdir. Yani senin meyhanede gidip kafayı çekmen veya bir kadının fahişelik yapması veya birinin başka bir kötü iş yapması ve arkasından kader böyle, kader utansın demesi mümkün değildir. Çünkü senin seçtiğin, işlediğin bir şey senin kaderin değildir. Senin seçme hakkına sahip olmadığın şey kaderindir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifte dediği gibi Allah diyor Adem'i 8 çeşit topraktan yaratmıştır. Kimi siyah, kimi beyaz, kimi kırmızı, kimi sarı, kimi de onların arasında bir renktir diyor. Kimi diyor ovalar gibi yumuşak, kimi kayalar gibi sert. Kimi verimli, kimi çorak diyor Ebu Davud'da gelen ifadede. Bu da gösteriyor ki insanlar çeşit çeşit yaratılmış. Bu yaratılışta yaratılışını seçme hakkına sahip değilsin. Yani uzun boylu olman, kısa boylu olman, ömrünün 100 sene olması, 1000 sene olması, 60 sene olması, 10 sene olması, gözünün görmesi veya görmemesi, bunlar senin seçme hakkına sahip olmadığın şeylerdir. Ama sen evlenecek misin? Gitmişsin, bir kız aramışsın, bulmuşsun ve almışsın. Bu senin kaderin değil. Çünkü bir kadın 4 şeyden evlenir. Sana ölçüyü koymuş. Güzelliğinden, soyundan, sopundan, artık takvasından. Sen ne yapıyorsun? Gidiyorsun, seçiyorsun, beğeniyorsun. Ha, bunlar peki kader değil de ne? İşte bu derste bunun rükünlerini görerek anlamaya çalışacağız inşallah. Ama seçme hakkına sahip olduğun kaderin değil, işlediğin, yani hesapta veya cezada karşılığını göreceğin bir mesele senin kaderin değil. Ama elinden geleni yapmışsın ama başına bir şeyler gelmiş, ha bu senin kaderindir. Ama bunda da iki tane netice vardır. Bir, senin işlemiş olduğun günahların yüzünden bu başına gelmiştir. İki, veyahut da Allah sana bunu takdir etmiştir. Seni imtihan etmiştir. Bundan gelmiştir. İkisinin neticesi de nedir? Sonra kendini muhakeme ettikten sonra eline alırsın. Ha, günahlarındansa tövbe edersin. Rabbinden mağfiret dilersin. Ona yalvarırsın. Ha, değilse Allah'ım sana hamdü senalar olsun. Bana taşıyamayacağım yükü vurma. Benim önüme esenlik kıl gibi ne yaparsın? Dua edersin. Aynen misal Adem Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın birbirleriyle bir nizalaşması var. Hadis-i şeriflerde okursanız. Musa Adem'e diyor ki, senin yüzünden diyor insanlık cennetten atıldı diyor. Eğer sen bu günah işlememiş olsaydın, yani bu hatayı etmemiş olsaydın, Allah seni diyor yani cennetten atmayacaktı, biz de cennette olacaktık diyor. Adem Musa'ya ne diyor? Sen diyor, ben yaratılmadan 50 bin sene önce yazılmış, takdir edilmiş bir şeyle mi beni suçluyorsun diyor. Ha, bu da ne diyor? Ha, hatasına kılıf aramıyor. Bu kader. Allah bunu böyle takdir etmiş. Yani ben cennette yaratacağım ve Adem'i çıkaracağım. Bitti. Allah'ın takdir etmiş olduğu bir şey. Buraya burnunu ne yapamıyorsun? Sokamıyorsun. Yani kader Allah'ın kulları üzerindeki nedir? Bir sırrıdır. Kader konusunda konuşulacak her şey ya Allah'tan ya da Resul'dan olmalı. Allah'ın ve Resul'ün bıraktığı noktada senin de ne yapman gerekiyor? Bırakman gerekiyor. Yine derslerde, iman derslerinde dikkat ederseniz hep akıl ve nakil ilişkisine girdik. Bunda da özellikle kaderde de aklın zerre kadar selahiyeti dinde yoktur kardeşler. Sadece gelen nakli anlamaya yarayan bir araçtır. Nasıl ki çayı demlersin, bardağa koyarsan, o bardak akıldır, içine konan da Allah'tan gelen ilimdir. Bu şekilde ele almanız gerekiyor. Eğer aklı o başka bir zemine taşırsanız, nasıl ki çayı havaya dökerseniz boşa akar giderse, o vahiy de ne yapar? Boşa akar gider. Senin kabın hiçbir işe yaramaz. Çünkü o içine konmak için gönderilen bir şeydir. Onun dışında bir işe yaramaz. Aklını kader konusunda kullananların hep ayakları kaymıştır kardeşler. Yani aklını son derece ileriye götürerek yorumlara gidenler, misalen, inşallah kafanıza takılmaz bu meseleler. Mesela Şia itikadında kaderde müşkülat vardır. Kaderdeki müşkülatları nedir? Onlardaki mesela kalem yazmıştır, levh-i mahfuzdadır, dürülmüştür, bitmiştir. Onlar böyle demez. Kalem kul adımını attıktan sonra yazmaya başlar. Yani daha önce yazılmış, takdir edilmiş bir şeyi sen işlemiyorsun. Sen işliyorsun, kalem yazıyor tipinde. Ele alırlar ki bu küfürdür. Ehl-i sünnet itikadına göre Şia'nın tekfir edilme sebeplerinden bir tanesi de budur. Mutezile de buna uymuştur. Birçok şeye buradan giderek Allah'ın ilmini iptala gitmişler. Şefaati iptala gitmişler ki hepsi bu kader pisliğinden yola çıkan meselelerdendir. Yani aklı kader meselesinde yordunlu dinden çıkarmak için o seni her şeye ne yaptırır? Götürür. Yine misal, her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar hadisine bakıyorsunuz. Aynı şekilde o Kehf suresinde Hızır'ın öldürdüğü çocuk nedir? Müslüm'ün Kitab-ı Kader'i okursanız o doğuştan da kafirdi, kafir ruhluydu diyor. Şimdi bu buna nedir? Zıt gibi gözükür. Mutezile tutar veya kaderiyeleri tutar, bu hadisi inkar ederler. Buhari'ye Müslüm uydurma demelerinin sebeplerinden bir tanesi de budur. Niye? Akılları almamıştır. Halbuki bunu zikreden kim? Allah Resulü'nden zikretmiştir. Bu Allah'ın kulları üzerinde bir sırrıdır. İşte burada susman gerekiyor. Kader budur. Allah onu ne yapmış? Öyle takdir etmiş. Oradaki hikmet neydi? Sana ne? Oraya burnunu ne yapmayacaksın? Sokmayacaksın. O kadar. İşte kader, kadere iman meselesi, Allah'ın ve Resul'ün bize müsaade ettiği kadar konuşma hakkımız var. Müsaade etmediği yerde ise işte susup, işte burası kader deyip bıraktığımız yer olmalı. Aynen Arapların dediği gibi, kader kapalı bir kazandır. Sen kepçeni alır, içine sokar, çıkar. Ne çıkarsa bahtına. İşte kader budur derler. Yani kapalı bir kutudur. Kaderin 4 rüknü vardır kardeşlerim. İlim, dileme, yazı ve yaratma diye. yani bu benim takdirimdir veya Allah böyle takdir etti dediğin zaman Allah bunu biliyor mu? Biliyor. Yazdı mı? Yazdı. Diledi mi? Diledi. Yarattı mı? Yarattı. Yani bu dört aşamada, bu dört dokümden ele aldığında ancak müşkülatlar ne yapar? Kendi kendine gider. Ama bu dört rüknün dışında ele alırsanız, mesela kader meselesinde piyasadaki kitaplardan asrın modern asrın getirdiği tereddütlere veya şüphelere cevaplar diye Mefettah Şahin adı altında veya Mehdi Fethullah Gülen Efendi'nin yazmış olduğu kitapta okursanız bir dağ çiziyor şöyle. Şöyle bir dağ çiziyor. Şuradan da bir tünel koyuyor. Buradan sen giriyorsun trende. Şurası da uçurum. Şurada da bir köprü var. Haşa, Allah burada oturuyor. Seni görüyor bu tepeden trene girdiğini. Kader anlatırken öz cümle bu. Buraya giriyorsun. Şuradaki uçurumdaki köprü uçmuş. Sen bunu görmüyorsun. Aa, tepedeki görüyor bunu. Sen buraya giriyorsun. Olanca hızıyla gidiyorsun. İşte kader buymuş. Bunların anlattığı da bu. Kader bu değil. Kader Allah'ın kulları üzerinde bir sırrıdır. Yani senin başından da meseleyi şöyle yakalarsak, Allah bizi yaratmış. Dünyaya gönderiyor. Bir fıtri hasletlerimiz var. Yani fıtratta kulluk dediğimiz, bir de tevhidde kulluk dediğimiz. Fıtratta kulluk nedir? Bütün insanların istisnasız fıtratında olan yeme, içme, yatma, kalkma, sevme, korkma, buğz etme, evlenme, şu neyse her insanda istisnasız olan şeylerdir. Tevhid ise öğretilenlerdir. İşte bunun içinde bazı hal ve hasletler vardır ki bir şey diyemediğimiz, sustuğumuz, kaldığımız, işte bunlar da nedir? Kaderdir. İman meselesine geldiğimizde Cibril'in gelip de iman nedir diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman ve bir de kadere iman dediği noktalardan bir tanesidir ki bütün imanı toplayan, içine alan ama kendisi belli başlı koskoca bir konuyu teşkil eden meselelerden bir tanesidir. Kadere iman meselesi. Yani ne konuşursan konuş ama kader meselesinde konuşurken Kur'an ve sünnetin sustuğu her yerde senin ne yapman gerekir? Susman gerekir. Yani birisi benim niye çocuğum olmuyor diyemez. Ben niye fakirim diyemez. Niye benim işte sıhhatli değil vücudum diyemez. Ben niye şunun kadar zekiyim diyemez. Bunlar kaderle alakalı olan meselelerdendir. Yani bir çocuk ana rahmine düştüğünde bir melek geliyor. Ne diyor? Bunun ömrü ne olacak? Allah takdir söylüyor. Melek yazıyor. Sahiplerden ne olacak? Şakilerden. O da yazılıyor. Ömrü ne olacak? Yazılıyor. Rızkı ne olacak? Yazılıyor ve bunlar dürülür levh-i mahfuzda. Peki bunu bilen kim? Allah. Bu ifadeler nedir? Allah'la alakalı olan meselelerden. Yine konu içinde gelecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Gargat denilen bir mezarlığın orada elindeki bir bastonla yere bir sürü çizgiler çiziyor. Biliyor musunuz diyor. Sizin diyor cennetlik mi cehennemlik mi olduğunuz bir kitapta yazılı diyor. Ve susuyor. Sahabenin birisi kalkıyor diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor. Peki diyor bir kitapta yazılıysa niye çalışıyoruz ki diyor. Yani madem takdir edilmiş bir ecelimiz var. Gideceğimiz yer de belli. Amelimiz de belli. Sait mi, şakim o da belli. Niye çalışıyoruz ki diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amel edin, amel edin, amel edin. Muhakkak ki diyor kişi saitlerdense amel işler. Cennete girmeye bir karış kalır, yazı öne gelir de yüzüstü cehenneme düşer diyor. Yine diyor kişi diyor şakilerdendir, amel eder cehenneme girmeye bir karış kalır, yazı öne gelir de cennete girer diyor. Kalemler yazdı, defterler dürüldü diyor. Bu da gösteriyor ki hiç kimse akıbetini ne yapmıyor bilmiyor. Öyleyse bize düşen amel etmek. Bir Resul dahi kendi ameliyle cennete gideceğini kestiremiyorsa, yani ben bile Rabbimin rahmeti olmasa cennete giremem diyorsa, öyleyse kader meselesi çok hassas, çok önemli. Allah'a tam bir tevekkülü gündeme getiren ve şeytanın en çok oynadığı meselelerden bir tanesidir. Ve şeytanın da günümüzdeki eyyamcılarına bakarsanız, günümüzde en çok revaçta olan insanlar, tutulan insanlar kimler? He? Sanatçılar. Sanatçı adı altında namussuzlar. Alın sözlerine bakın. Halkı eğiten bunlar şu an. Alimler değil. Halkı eğiten şarkı sözleridir. Onlarla eğlenip, onlarla zamanlarını geçiren insanların sözlerine baktığımızda tamamen vurdukları dem kader inkarıdır. Açın bakın. Kahpe felek. Beni düşürdün. Meyhanedeyim falan. Bunlara da baktığımızda bu da gösteriyor ki şeytanın vurduğu noktalardan birisi insanın işlemiş olduğu hatalara kader kisvesini giydirip kendini sıyırması ve günahlarını hoş görmesidir. Halbuki insan yapmış olduğu her şeyden hesaba çekilecektir. Kader maskesinin altına ne yapamaz? Sığınamaz. Senin topal olman kaderdendir ama kafayı çekmen kaderden değil. Bunu yapan sen. Evet. Kaderin 4 rüknü var dedik. İlim, yazı, dileme ve yaratma. El ilmu dediğimizde bunun ehli sünnet şöyle bir tanımını yapmış kardeşlerim. Allah'ın ilmen, cümleten, tafsil eten, ezeli ve ebedi her şeyi bildiğine inanma. Kulların fiillerini olacak olmayacak her ne varsa ilmiyle kaimdir, bilir. Yarattığının rızkının ne kadar olacağını, fiilini cennete mi, cehenneme mi gideceğini bilir. Şüphesiz kendi yolundan sapanları en iyi bilen Rahman'dır. Doğru yolu bilenleri de en iyi bilen O'dur. Gaybın anahtarı O'ndadır. O'ndan başkası bilemez. Karada ve denizde hiçbir yaprak O'nun emri olmadan düşmez. Yerin altındaki yaş bir tane O'nun emri olmadan yaşayamaz. Yeryüzünün karanlıklarında veya yeryüzünün üstünde hiçbir şey onun emri olmadan hareket edemez. Mevcudu da bilir, var olanı da bilir, olmayanı da bilir. Olmayanı da kendisinin takdir ettiği şekilde neden olmadığını da bilen odur. Yani Allah Subhanahu ve Teala ezeli, ebedi, olmuşu, olacağı her şeyi bilendir. Bu kaideyi ele aldığımız zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın kalpten geçeni, bizim isteyeceğimizi, geçmişi de olacağı olduğunu her şeyi bilir. Aynı zamanda bunu tevhide getirdiğimizde mesela gaybı bilen kim? Allah. Gaybı Allah'tan gayrı kim bilir? Hiç kimse bilemez. Onu hiç kimseyle ne yapmamıştır? Paylaşmamıştır. Bu nedir? Aynı zamanda hem tevhidden bir cüz hem de kadere imandan nedir? Bir cüzdür. Bugün birisi çıkar da gaybı biliyorum derse veya geçmişten haber veriyorum derse, hani müneccim adı altında çıkıp da insanların gidip onlara rağbet ettiği şeyler var ya, bu nedir? Bu küfürdür. Hiç kimse gaybı bilemez. Allah Azze ve Celle bunu Resulleriyle bile ne yapmamış? Paylaşmamıştır. Ama bugün gelin görün ki mesela bir Risale-i Nur tayfesine gidin, açın Risale-i Nur'u, hep kayıpla ayaktadır. Yani gidin bir tasavvuf tayfesine bakın, hep gaybla ayaktadır. Çok ilginçtir. Yani Allah kitabında der ki gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Haşa, onlar devamlı Allah'la görüştükleri için ilham dedikleri şeyi zorlayarak ne yapar? Hem kadere bozarlar, hem Allah'ın ilmini bozarlar, hem de yani şirke girecek kadar ileri derecede meselelere giderler. Bu kitab-ül ilim meselesinin delillerine baktığımızda misal Haşr 22'de o kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Gaybı ve hazır olanı bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. Yine Sebe 3. ayette inkar edenler kıyamet günü bize gelmeyecek demektedirler. De ki hayır, Rabbına yemin ederim ki o size muhakkak gelecektir. Gökte ve yerde zerre olan miktar kadar hiçbir şey gaybı bilen Allah'tan gizli kalmaz. Yine Bakara 115'te doğu da batı da Allah'ındır. Ne tarafa yönelirseniz yönelin Allah'ın veçi oradadır. Şüphesiz Allah her yönü kaplar ve her şeyi bilendir. Bu ve bunun gibi ayetleri Kur'an-ı Kerim'de okuduğunuzda görmeniz mümkün. Yani Allah ilmiyle, ebedi ilmiyle olmuş olacağı her şeyi ne yapar? Bilir. Ondan hiçbir şey gizli değildir. Bir gün Nurcular'ın bir kitabını okuyor. Güya ateistlerle tartışmaya giriyorlar. Ateist birisi diyor ki, ya diyor Allah diyor sizin gibi bu kadar duanızı diyor nasıl kabul ediyor diyor. Trafik nasıl diyor karışmadan diyor. Hepsini duyuyor ve hepinize diyor bunu veriyor diyor. Bu mümkün değil diyor. Nurcu abilerden birisi de şöyle cevap veriyor kitaplarında. Şimdi diyor bak diyor sen diyor radyo dinliyorsun diyor. Radyonun diyor sesi diyor sana neyle geliyor? Havadaki frekanslarla diyor. Peki diyor hiç karışıyor mu o radyo o radyo? Karışmıyor diyor. O hava frekansını diyor kabarcıklarını yaratan Allah diyor. Yarattığı bir şey karıştırmıyorsa diyor herhalde diyor yaratan hiç karıştırmaz diyor. O da böyle cevap veriyor. Şimdi onlara aklı bir şeyin aklı bir cevabını getiriyor. Halbuki kader meselesi akılla verilecek bir cevap değil. Daha bir insan kendi vücuduna baksa, kendi hal ve hareketlerine baksa hiçbirinin içinden ne yapamaz? Çıkamaz. Misalen bu meselede Ebu Hanife'ye atfediyorlar artık. Biz de öyle nakledelim. Çünkü bunda İsrailiyat bile olsa sorun değil. Filozof birisi, Allah'a inanmayan birisi, kadere inanmayan birisi geliyor. Bana rakip yok mu diyor. Onu Ebu Hanife'ye getiriyorlar. Ebu Hanife de çamur karmış, kerpiç döküyormuş. Böyle. Diyor ki Allah yoktur diyor. Göster de inanayım diyor. Eğer sorularıma cevap verirsen Müslüman olacağım diyor. Sonra siz diyorsunuz ki diyor şeytan ateşten yaratıldı ve cehennem de ateştendir ve cehenneme girecek. Ateş ateşten müteessir olamaz ki diyor. Yani nasıl olur da diyor sizin diyor kitabınız bunu böyle yazar. Ateş ateştir diyor. Ateşi ateşe soksan ne olur diyor. Üçüncüsü de diyor ki siz kader kader diyorsunuz diyor. Ha, çalışıyorsunuz diyor. Oturun da bekleyin sana diyor. Yani niye çalışıyorsunuz? Niye amel ediyorsunuz diyor. Ebu Hanife bitti mi diyor. Bitti diyor. O da alıyor kerpici adamı kafaya geçiriyor. Adamın kafa kanıyor. Gidiyor kadıya şikayet ediyor. Kadı çağırıyor bunu. Diyor ki niye adamı dövdün? Ben dövmedim diyor. Bana 3 tane soru sordu. Ben de cevabını verdim. Nasıl cevap verdim? İşte diyor. Kerpici kafaya vurarak diyor. Adam tabii kafam diyormuş. Sorun diyor. Şu kafasındaki ağrıyı bana göstersin diyor. Adam diyor ki ağrıyor ama gösteremem diyor. Sen ne sormuştun diyor. Allah'ı göster inanayım. Ben sana diyor Allah'ı nasıl göstereyim? Ama sen her yerde onun varlığını ne yaparsın? Görür ve hissedersin. Aynen bu kafandaki ağrı gibi diyor. Adam tamam hadi geçtik diyor. Peki diyor ikinci soruya cevap ver. Verdik ya diyor. Nasıl yani? Sen şeytanın ateşten yaratıldığını ve ateşte onun cehennemde yanamayacağını, ondan etkilenmeyeceğini söylüyordun. Allah da diyor kitabında, Resul da sünnetinde Adem'i topraktan yarattığını söylüyor. Ben de sana toprak vurdum. Nasıl sen bundan müteessir olduysan o da ondan ne olacak? Müteessir olacak diyor. Tamam diyor. Peki üçüncü soruya diyor. Sen demedin mi diyor. Madem kadere inanıyorsunuz oturun bekleyin. Akıbetiniz neyse nasılsa başınıza gelecek. Ben senin kafaya bu kerpici vurunca niye gelip kadıya şikayet ettim? Madem diyor beni eleştiriyordun sen de bu Allah'tandır deyip oturup bekleseydin ya diyor. Madem hem de diyor. Yani bir kerpiçle geçmişteki insanlar kaderi inkar edenlerin cevabını ne yapıyor? Veriyor. Tabi bu kısa olarak geliyor ama gerçekten olmuş veya olmamış bilmiyoruz. Yani kader meselesinde hiçbir zaman Allah'ın ilmi Allah'ın bilmesini tekzip edecek hiçbir meseleye gidilmeyecek. Ve Allah'ın kitabında ilimle, yaratmayla, dilemeyle alakalı ayetleri şöyle baştan sona okursanız gerçekten bu meselede imanınız kat kat artar. Özellikle gaybı ondan başka kimse bilmez. Evvel o, ahir o, zahir o, batin o gibi ayetleri okursanız ve her şey ondan gizli kalmaz derken düşünün. İnsanın gizlide aşikarede kendi başına veya özel bir arkadaşıyla veya eşiyle konuştuğu her şeyi içinden geçen her şeyi bilen kim? Allah. Yarattığı her şeyin ne yapacağını, ne edeceğini, nerede ne amel işleyeceğini bilen kimdir? Allah'tır. İşte Bu Cibril hadisinde de dikkat ederseniz bu kadere imanın akabinde zikredilen bir küçük bir kelime var. Ne o kelime? Cibril soruyor. İhsan nedir diye. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Sen Rabbini görmesen de onun seni her yerde görüp gözettiğini bilmendir. İşte kadere imanda yakalanması gereken en önemli noktalardan birisi de ihsandır. Yani Allah'ın her şeyi bilip her şeyi gördüğünü, gözettiğini ve şahit meleklerin her şeyi ne yaptığını, zapt ettiğini bilme. İşte kadere iman insanın bir yerde de imanını bu şekilde artırması gerekiyor. Ama küfür ehlinin sadece şüphesini ve küfrünü artırır. İman ehlinin ise imanını artırır. Bu noktada sünnete gittiğimizde, yani Allah Azze ve Celle kitabında her şeyi bilir diyor. Sünnette İbn Abbas'tan misalen gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a müşrik çocukların, yani müşriklerin küçük ölen çocuklarından soruluyor. Yani bunlar nereye gidecek? Cehenneme mi gidecek? Cennete mi gidecek? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Allah müşriklerin çocuklarını yaratırken bunları nasıl yaşayıp ne işleyeceklerini en iyisini bilendir. Ne demek istiyor? Ne diyor? Olacağı da. Yani ben bilmiyorum. Ben sadece bildiğimi size anlatmakla mükellefim. Onu kim bilir? O bilir. Ben karışmam. Yani sorulan soruya verdiği cevap ne? Yine soruyla. Cevap vermiyor. Bunun zıttına, yani bütün bunları anlatırken kaderin Allah'ın kulları üzerinde bir sırrı olduğunu anlamak için getiriyoruz bu misali. Bilemiyorsunuz. Kimin nereye gideceğini, öldüğünde ne yapacağını bilemiyorsun. Hadiste Hızır'ın öldürmüş olduğu çocuk kafir tabiatlıdır. Eğer yaşasaydı muhakkak ana babasına azgınlık, tecavüz ve kafirlik onu sarıp bürüyecekti diyor Müslüm'ün Kitab-ı Kader'de. Yani kafir ruhlu doğuyor. Eğer Hızır onu öldürmemiş olsaydı, kafasını koparmamış olsaydı o annesinin babasının amelini de ne yapacaktı? İfsad edecekti diyor. Bu da Allah'ın kulları üzerinde nedir? Bir sırrıdır. Çocuk daha suçu işlemeden öldürülüyor. İşleyecekti. Bunu bilen kim? Allah. Yani biz Allah Azze ve Celle'ye bunu neden yaptın demeye hakkımız yok. İşte kader bu. Bunu anladınız mı? Yani niye bunu öldürttün? Hızır'a o emri veren kim? Allah Azze ve Celle. Bunu deme hakkımız yok. Neden, nasıl sorusunu gündeme getirmeden burada tek göstereceğimiz yer imtihanı kazanmaya çalışmak. Aynı noktada başka bunun zıttını soracak olursak, müminlerin annesi Ayşe annemizden bir küçük çocuk vefat ediyor. Sahabe çocuklarından. Ne mutlu ona diyor. İşte cennet serçelerinden bir serçe cennete uçtu diyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, sen bilmez misin ya Ayşe? Allah cenneti yaratmış, cehennemi yaratmış. Sonra şunun için bir ehil, şunun için bir ehil yaratmış diyor. Yani sen ona cennet ehli deme. Yani müminin çocuğu. Halbuki rivayetlerde müminin çocuğu Adem'in yanındadır, ona şefaatçi olacaktır gibi birçok ne yapıyor? Rivayetler geliyor. İlla mı? Hayır. Umumen gelen bir ifade bu. Onun nereye gideceğini, ne işleyeceğini, nasıl amel edeceğini ve ne şekilde öleceğini bilen kim? Allah'tır. Onun için bu noktada biraz daha açıklık getirmek istersek İsra suresinin 15. ayetini okursanız bunun tefsirinde 10 küsur hadis gelir, rivayet gelir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah diyor kıyamette 4 sınıf insanı tekrar ne yapacak? İmtihana tabi tutacak. Kim bunlar? Çocuk. Bunak. Fetret devrinde ölen ve sağır. 4 çeşit insan orada ne yapacak? Tekrar imtihana tabi tutulacak. Eğer imtihanı kazanırlarsa cennetlik olacaklar. Kaybederlerse cehennemden çıkamayacaklar. Bu da bilmem size açıklık getirir mi bu noktada? Yani çocukların öldüğünde nereye gidip nereye? Orada bunlar ne yapacak? Müminin çocuğu da. Müşriğin çocuğu da ne olacakmış? İmtihana tabi tutulacakmış. Ondan sonra artık neyse. Evet. Demek ki cennetlik mi, cehennemlik mi olduğunu birinin söyleme çok çok zor. Bu noktada yine Ebu Davud'da gelen bir ifadede iki tane arkadaştan bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Misal Ercan'la Celil'i ele alalım. Bunlar çok iyi arkadaşlar. Birisi çok hayırlı, Allah'tan çok korkan olsun. Birisi de az korkan olsun, sürekli günah işleyen. Birisi birini günahta her gördüğünde uyarıyor. Hadis-i şerif bulmayan da geldiği için diyorum. Allah'tan kork, yapma yapma yapma derken bir gün arkadaşın yine günahta yakalayınca diyor ki Allah seni affetmeyecek, cennetine de koymayacak diyor. Ve ikisi de ölüyor, Allah'ın huzuruna geliyor. Allah soruyor Azze ve Celle. Ey kulum diyor, rahmetimle gir cennete diyor. Günah işleyeni tutuyor, mağfiret ediyor, cennetine koyuyor. Günah işlemeyip de Allah'tan devamlı sakınıp da o cümleyi kullanana diyor ki sen benim mağfiretimden emin oldun. Cennete sokacağım adamımı bildin. Yani onun adına söz söyleme sebebiyle tutuyor onu da ebedi cehenneme atıyor. Ve Ebu Hureyre diyor ki vallahi diyor kişi bir söz söyledi. Hem dünyasını hem de ahiretini kararttı diyor. Yani ne hakkında konuşursan konuş ama Allah hakkında konuşmaya gelince dili susmak gerekiyor. Eğer devam edersen şu cennetlikti, bu cennetlikti diye insan ne amel işlerse işlesin bir yerde amellerinde ne yapıyor? Heder ediyor. Aynen kim bir mümine ey kafir derse, ey Allah düşmanı derse ne olur? Onda yoksa yeri göğü dolaşır, karşıdakine ne yapar? Gider diyor. Aynen bu misal kaderde de geçerlidir. Demek ki suçu işlemeden de çocuk ölse nasıl işleyecekti, nasıl amel edecekti, nereye gidecekti en iyisini bilen Allah. Öyleyse bize burada kafa yorma değil, sadece amel etme, amel etme, amel etme geliyor. Ve yine deminki zikrettiğimiz rivayette Ali radıyallahu anh'dan biz diyor bir defasında Gargat mezarlığında bir cenazedeydik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geldi, oturdu. Biz de onun etrafına oturduk diyor. Elinde bir asa vardı diyor. Başını eğdi. Düşünceli bir halde asayı yere vurdu. Sağa sola diyor. Anlamsız birçok şeyler çizdi diyor. Sonra dedi ki diyor sizden hiçbir kimse yaratmış hiçbir nefis müstesna olmamak üzere muhakkak cennette mi cehennemdeki mi yeri Allah katında yazılmıştır diyor. Ve herkesin bedbaht veya bahtiyar olduğu muhakkak yazılıdır diyor. Bunun üzerine sahabelerden bir tanesi ya Resulallah öyleyse bizler ameli terk edip bu yazımız üzerinde mi duralım diyor. Aleyhissalatü vesselam saadet ehlinden olan kimse saadet sahibinin ameline varıp ulaşacaktır. Şakavet ehlinden olan kimse ise şakavet ehlinin ameline varıp ulaşacaktır diyor. Ve sizler amel edin, amel edin, amel edin. Çünkü ne için kişi yaratılmışsa o ona ne yapılacak? Kolaylaştırılacak. Buraya kadar kardeşlerim ilimle alakalı rükündü. Yani olmuşu olacağı her şeyi olmayanı da neden olmayacağını bilen nedir? Allah'tır. Yerin altında yaş bir taneyi bilen de Allah. Yeryüzündeki bir yaprağın kımıldamasından haber olan, emrolan da kimmiş? Allah. Ha bu noktada peki yeryüzünde bu kadar zulüm var, bu kadar işkence var, bu kadar küfür düzeni ayakta, neden İslam ayakta değil derseniz bunda da suç kim? Bizde. İsteyen iman etsin, isteyen küfür etsin diyor. Allah Subhanahu ve Teala zulmü kendi nefsine ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Kulları arasında da zulmü haram kılmıştır. İşleyen biziz, kolaylaştıran odur. İhlas kimdeyse güç de nedir? Ondadır. Yani samimiyet, ihlas, kardeşlik kimdeyse güçlü olan, çalışan odur. Müslüman inandım dediği halde inancını yaşamıyorsa, Allah'a tevekkül etmiyorsa, ona güvenmiyorsa başına gelecek de nedir? Budur. Bu Allah'ın takdiriyle değil, insanlığın seçmesiyle alakalı olan bir şeydir. Yoksa Allah ol dedi mi onlar taş taş üstünde kalmaz. orayı helak etti dedi mi orada ne olur? Helak olur gider. Aynen Nuh'un tufanına bakarsanız Nuh Aleyhisselam elini açmış Ya Rab, Ya Rab demiştir. Allah onun duasına ne yapmıştır? Beddua olmasına rağmen icabet etmiştir. Ama bugünkü insanlık yine oradan türemiştir ama bakın ne hallerde türemiştir. Öyleyse bize düşen Allah'ın ilmine güvenme, tevekkül etme, ondan gelene teslim olup tamamen hayata geçirme. İman edip salih amel işlersek yeryüzünü tamamen bize emin kılacağını söyleyen kimdir? Allah. Bizim güvensizliğimiz Allah'a olduğu için bu hallerdeyiz. Allah'a güvenip yola çıkan insanlar asla geri dönmez, asla da zulme uğramaz. İkincisi ise yazıdır. Allah Subhanahu ve Teala'nın yazması, kıyamete kadar yaşayıp yaşatacağı mahlukun kaderini ilminin her şeyi kuşatmasından dolayı levh-i mahfuzda yazmıştır. Allah Subhanahu ve Teala kıyamete kadar 50 bin yıl önce yazılmıştır ve ne gelecekse, ne olacaksa bunların hepsi levh-i mahfuzda bir kitapta dürülü durur. Burada Abdullah İbni Amr'dan gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah mahlukatın kader ve kazalarını semaları ve arzı yaratmadan 50 bin sene önce yazmıştır ve onun arşı su üzerindedir. Bu da şunu gösteriyor ki olmuş olacak ne varsa bunların hepsi nedir? Yazılıdır. Bu da aynı zamanda kader inkarcılarına bir reddiyedir. Kabir azabını inkar eden insanların getirmiş olduğu bir söz vardır. Adem'in gününde doğup ölenle kıyametin koptuğu gün doğup ölen bir adamın kabir azabı nasıl olacak? Allah adaletlidir. O kıyamete kadar azap görecek. Halbuki bu o gün doğdu, o gün öldü. Bunun azabı nasıl olacak? Demek ki kabirde azap yok diyerek inkara giden insanlar vardır ki Allah Subhanahu ve Teala bunların bu sözünden münezzehtir. Çünkü yaşayan insan için zaman vardır. Zaman Allah'ın kendisidir. Dehre sövmeyin, dehir benim. Zamana sövmeyin, zaman benim diyor. Yani kullar için zaman söz konusu. Allah için zaman söz konusu değil. İnsan öldü mü iş bitmiştir. Hatta ne zaman, ne kadar kaldın diye kabirle alakalı rivayetleri okuduğumuzda mümin ne diyecek diyor. Yani göz açıp kapayıncaya kadar ne zaman geçti, ne zaman oldu diyecek diyor. Ama müjdüme sorduğunda o kabirdeki azabından dolayı onun yıllar sürdüğünü, hatta kıyametin kopmasının onun için bir nimet olduğu ortaya ne yapacak? Çıkacak. Yani insanların ilimden yoksunlukları aklı gündeme getirerek birçok müşkülatlara dalmalarına ne yapıyor? Sebep oluyor. Sen diyor hiç kafanı yorma diyor Allah Azze ve Celle. Hiç yorma. Her şey naslarla ne yapmış gelmiş. Sen sadece oku ve hayatına geçir olarak geliyor. Evet. Demek ki bu Allah'a kolay. İnsan olacağın yazılmasını bilmesini, ne olmayacağını bilmesi bile odur. Bizim aklımızdan geçen kalbimizin tasavvur ettiği var olan şeylerdir. Bildiğimiz şeylerdir. Allah ne diyor? Hiç kendini yorma. Nasıl olmuş diye. Çünkü bu Allah'a kolaydır. Zorluk insanlar içindir. Anlamak da gerekmiyor. Ama gene de Allah Subhanahu ve Teala'nın bağladığı yerler var. Mesela ne diyor? Sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Onun hakkında size çok az bir bilgi verilmiştir. Ruh Rabbimin bir işidir diyor. Ondan sonra size çok bir az malumat verildi. Sana bildirdiği kadar konuşursun o kadar diyor. Bildirildiğinin dışında burnunu ne yapma? Sokma diyor. Yani ne kadar verildiyse sana o kadar. Ve de ki bize Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey isabet etmez. Bu itibarla müminler sadece Allah'a güvensinler diyor. Evet. Demek ki burada kader bozulmuyor. Kaderin çeşitli şekilleri ne yapıyor? Gündeme geliyor. Bu tecelli ediyor. Yani takdiri yazılı olarak ele alıyorsun. İlmi olarak ne yapıyorsun? Ele alıyorsun. Mesela bir insanın günah işlemesi var mı? Var. Günah işlediğinde Allah'ın Azze ve Celle'nin mağfiret sıfatı gündeme geliyor. Bu gündeme geldiğinde sen ne yapıyorsun? Allah'tan mağfiret diliyorsun. Allah Subhanahu ve Teala da seni ne yapıyor? Bağışlıyor, merhamet ediyor. Yani ne yaparsan bunun karşılığında dikkat edin, hep Allah'ın bir sıfatını yakalarsınız. Hastalık nedir? Allah'ın insana kılmış olduğu bir müpteladır. Ama bunun yanında şafi sıfatı ne yapıyor? Gündeme geliyor. Sen hastalanana kadar Allah'ın şafi sıfatını hatırlamazsın bile. Yani bir şeyin tecellisiyle sen bir şeyleri buluyorsun. Allah kendisine gidecek yolu da gösteren de kendisi. Burada senin günah işlemen, sana bir hastalığın isabet etmesi, günahlarına da aynı zamanda bir kefaret oluyor. Hem Allah'tan tövbe diliyorsun, hem de şifa diliyorsun. Aynı zamanda bu senin yazılmış olan da bir takdirin olmuş oluyor. Evet. Sana bir hastalık veriyor. Rabbim bunu şifa verir. Aleykümselam. Düşman yahut birisi yanına geliyor, birini bıçaklıyor. O hastalanıyor. Yani Allah neyi takdir etmişse olur ama senin seçtiğin, ameline döktüğün noktadaysa almış olduğun sevap veya bir ceza akıbetine gidiyorsun. Yani Allah'ın bildiğinden başka, onun ilminin dışında bize birilerinin sonradan ispat ettireceği hiçbir şey yok. Yani bundan kurtulmak mümkün değil. Mesela Firavun ile Musa Aleyhisselam'ın arasında bir münazara geçiyor. Taha suresini okursanız Firavun diyor ki, geçmiş nesillerin durumu ne olacak ya Musa diyor. Musa Aleyhisselam da diyor ki, onlarla ilgili bilgi Rabbimin katında bir kitaptır. Rabbimi şaşırma tutmaz, unutma da ne yapmaz? Tutmaz diyor. Yani Firavun geçmiş ümmetin başına geleni gündeme getirerek Musa'yı şaşırtmaya çalışıyor. Yani onlar da diyor birçok şeyler yaptı, ne olacak diyor yani. Burada da Musa Aleyhisselam ne yapıyor? Bu benimle hiç alakalı olan bir mesele değil diyor. Gel biz kendi meselemizi konuşalım. Hiç başka yere gitme diyor. O Rabbimin katındadır. Bir kitaptadır. Rabbimi ne şaşırır ne de unutma tutar diyor. Evet, unutmaz diyor. Yine deminki zikrettiğimiz hadis-i şerifte Allah-u Teala mahlukatı yaratmadan 50 bin yıl önce onların kaderlerini yazdı ve arşı da suyun üstünde. Sonra secde 10. ayet okuyor. Yani mahlukatın mukadderatı daha yaratılmazdan, Adem Aleyhisselam yaratılmadan 50 bin yıl önce yazılmış, bitmiş ve yazılmış. Yani hangi ağacın yaprağı ne zaman düşecekse bu biliniyor. İkinci misalsa Adem ile Musa birbirine hüccet getirip nizalaşıyorlar. Musa, ya Adem, sen bizim babamızsın. Sen eğer bu günahı işlememiş olsaydın Allah seni cennetten çıkarmayacaktı diyerek onu ne yapıyor? Sorguluyor. Adem de, sen Allah'ın kelamı ile seçip mümtaz kıldığı ve lehine eliyle yazıp çizdiği Musa'sın. Öyleyken sen Allah'ın beni yaratmasından 40 veya 50 bin sene evvel buyurduğu, takdir ettiği bir şeyle ne levmediyorsun? Bununla ne beni kılıyorsun? Diyerek Adem Musa'ya delil ve burhandan ne yapıyor? Galip geliyor. Yani burada suçuna bahane bulmuyor. Ne yapıyor? Allah'ın takdirini gündeme getiriyor. Ey Rabbim, biz nefsimize zulmettik heva ile. Eğer sen bizi bağışlamaz, affetmezsen andolsun ki hüsrana uğrayanlardan oluruz diye dua eden kimdir? Adem'dir. Araf 23'ü okursanız orada görürsünüz. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın dediği, alo, buyurun. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hamdolsun. Sen nasılsın? Ben de baktım, mesaj bırakmışım. Bakayım da dedim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hamdolsun. Ben seni sonra arayayım olmazsa. Şu an dersteyim. Oldu mu? Allah şifa versin. Tamam. Peki. Aleyküm selam ve rahmetullah. Burada Adem Aleyhisselam'ın Havva ile ikisinin Allah Subhanahu ve Teala'dan bir af dilemesi var. Buradaysa Musa Aleyhisselam'a karşı getirmiş olduğu ne var? Bir delil var. Yani suçunu burada ne yapıyor? Kabul ediyor. Ama buradaysa Musa'ya ne diyor? 50 bin yıl önce, yani hiçbir şey yaratılmadan 50 bin yıl önce yazılmış, çizilmiş bir şey diyor. Yani bununla mı beni ne yapıyorsun? Lehm ediyorsun. Yani hatatına kılıf bulmuyor. Kaderi gündeme ne yapıyor? Getiriyor. Bu noktalara dikkat etmezsek aklı yorduğunuz yerde ayağınız kayar. Geçen gün internette odayı açtım. Buradan tam çıkacağım. Birisi burada selef var mı diye bir soru yazdı. Ben dedim burada Müslüman çok, bilmiyorum selef kim diye. Birkaç soru soracağım. Ondan sonra yazarken ben de bir şeyler dedim aklı başına gelsin diye. Dedi konuşmayı burada keselim dedi. Ben kişinin ilmi nispetinde tevbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde tevbe etme hakkı vardır dedi. Meseleyi kilitledim olayda. Bu meselenin üzerine gitti. Bayan mı erkek mi ben de bilmiyorum tam. Ondan sonra dedim ki cennetten kovulan ben değilim dedim. Allah'a dedim emirlerine isyan eden de ben değilim. Adem kovuldu. Burada bırakalım dedim. Uslubunuz diyor çok sert diyor. Kur'an'da ben yazmadım ki, Allah yazdı bunu. Ben Adem'i kınamıyorum. Yani bizdeki iman anlayışı öyle hale gelmiş ki öyle bir kutsuyoruz ki insanları, ama bunu amele geldiğimizde tam bunun zıttını yapıyoruz. O kutsanan insanlar bizim için örnektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nedir? Bizim için bir örnektir. Her yönde, her ölçüde, düşünmede, harekette, davette, tebliğde. Biz onu sadece kutsar, önümüze şöyle bir kılavuz gibi koyar da hiçbir şeyini yapmazsak bu bize fayda vermez. Ben de bir beşerim diyor. Ben de sizin gibi hata ederim diyor. Misal namazda 4 kılınacak yerde 2 kılmış mı? Kılmış. Nasıl olur da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bugün ilahlık sıfatına getirirler? Ama Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demeden iman ettiğimizi ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Adem'de de böyle. Adem bizim nedir? Atamız. İman etmemiz gereken insanlardan bir tanesidir. Ama Adem ne yapmıştır? Cennetten kovulmuştur. Adem ne yapmıştır? Allah Subhanahu ve Teala'dan Ya Rabbi Havva ve biz ikimiz andolsun ki sana isyan ettik, yoldan çıktık. Eğer sen bizi affetmezsen andolsun yoldan çıkmış sapkınlardan oluruz diye ne yapmış? Dua etmiş ama hatasına kılıf bulmamıştır. Demek ki özür bulmuyor. Neye özür bulmuyor? Cennetten çıkarılmasına. Cennetten çıkarılmasıysa 50 bin sene önce zaten mukadder olarak yazılmıştı. Ama çıkarılması bir suça binaen olmuştur ve Adem burada imtihan edilmiştir. İnsanlığın ilk imtihanı da bununla başlanmıştır. Yani melekleri Adem'le imtihan eden Allah, kaybeden kim? İblis. Adem'le iblis imtihan ediliyor. Kaybeden kim? Adem olmuştur. Evet. Demek ki burada da şu ifade gündeme gelir ki tamamen zihniniz bulanmasın, açılsın. İbn Abbas'tan gelen rivayete bakarsanız Müslüm'ün Kitab-ı Tevbe'de, eğer siz günah işlemeyecek bir topluluk olacak olsaydınız Allah günah işleyen bir topluluk halk ederdi. Onlar günah işlerlerdi, tövbe ederlerdi. Allah da onların tövbelerini ne yapar? Kabul ederdi diyor. Bu noktayı da burada anlamanız gerekiyor. Yani Adem suçuna kılıf bulmuyor. Hatasını kabul ediyor. Ama cennetten çıkarılması bir takdirlendir. Yani Allah Subhanahu ve Teala her şeyi bir sebebe bağlamıştır. Burada da cennetten çıkarılmasını bir hataya binaen ne yapmıştır? Koymuştur. Yani melekler Allah Subhanahu ve Teala'ya Allah Azze ve Celle ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde, sen yeryüzünde kan dökecek, sana isyan edecek bir varlık mı yaratacaksın diye itiraz ettiklerini Allah Subhanahu ve Teala Adem'i yaratarak ne yapıyor? İmtihan ediyor. Bu imtihanda melekler imtihanı ne yapmış? Kazanmıştır. Adem'e secde etmişler. Ama bunların içinde duran, onların içinde meleklerden bir olmayan, ateşten yaratılan bir ifrit, yani şeytanı lanet dediğimiz, o ne yapmış? İsyan etmiş, dikilmiştir. Allah'a secde etmemiştir. Kibirlenmiştir. Hak'tan geleni ne yapmış? Reddetmiştir. Allah subhanahu ve teala bu sefer Adem'i ne yapıyor? Onunla imtihan ediyor. O ne yapıyor? Bu sefer Adem'i kandırıyor. Adem'i kandırma yoluna baktığımızda ise hileyle, hatayla kandırıyor ama neticede Adem yasak ağaca ne yapmış? Yaklaşmıştır. Hata ettiği an Adem şaşırıp kalmıştır. Ki bu da fıtri hasletlerdendir ki insan hata ettiğinde hemen ne yapar? O hatasını görür. Ve neticede ne yapmıştır? İblise secde etme hakkı verilmemiş tekrar. Çünkü af dilememiş. Adem ise af dilemiştir. Sebebi ise kişinin ilmi nispetinde tevbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde nedir? Tevbe etme hakkı vardır. İkisinin de yapmış olduğu nedir? İsyandır. Çünkü itaat da belli, isyan da bellidir. İsyan nedir? Allah'ın emrinin dışında harekettir. Küçüğü de isyandır, bunun büyüğü de isyandır. Secde et demiştir, etmemiştir. Ağaca yaklaşma demiştir, yaklaşmıştır. Bunların ikisi de nedir? İsyandır. Yani Allah'a itaatsızlıktır. Ama işleniş şekillerine gittiğimiz zaman İblisin bilerek ve isteyerek yaklaşması var. Planlı bir şekilde ki neticesinde Allah Azze ve Celle kendisine hükmet ikamesi yaptığı halde dönmemiştir. İkincisinde ise iblisin ona yaklaşması vardır. Allah adına yemin etmesiyle Adem'in yaklaşması vardır. Ve yaklaştığı anda zaten Adem hata etti de şaşırdı, kaldı diyor. Ve ona tekrar tövbe etme hakkı ne yapmıştır? Allah tarafından verilmiştir. Hata ile yaptığı için. Ama ibliste ise hata vardı ama bilerek ve kastendi. Onun için bilerek ve kasten fiil işleyen, günah işleyen insanların azdıkça azdıklarını görürsünüz. Ama hatayla günaha düşen, cahilane düşen insanlara belki birçok şeyi kaybettiğini görürsünüz ama imanını kaybetmediğini görürsünüz. İşte tövbe etme hakkı buradan doğuyor. Evet. Kişinin malumatı nispetinde tövbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı, mazereti gündemdedir. Yazıda da en güzel yakalayacağımız mesele budur. Üçüncüsü ise dileme. Yani her şeye nüfuz eden Allah'ın meşiyetinin, dilemesinin, kudretinin şumulüne, istediği şeyin olduğu, istemediğinin olmadığına ne hakaret ne sukut, ne hidayet ne de dalalet ancak Allah'ın meşiyetine tabidir. Bu cümleler ancak bu kadar ifade edildiği için aynen kullanıyoruz. Yani her şeye nüfus eden Allah'ın meşiyetinin, dilemesinin, kudretinin şumulüne, istediği şeyin olduğu, istemediğinin olmadığına ne hareket ne sukun, ne hidayet ne de dalalet ancak Allah'ın meşiyetine tabidir. Yani ayete bakarsak Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçme hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir ve çok yücedir. Misalen burada Ebu Cehil'in neden iman etmediği meselesine geldiğimizde ne diyor Ebu Cehil? Muhammed'in yalanını mı gördün sözüne ne diyordu? Hayır diyor, asla. Peki neden iman etmiyorsun diye sorduklarında biz diyor onlarla devamlı sürüşen insanlarız. Ama neticede onlar ne getirirse biz de bir şey getiriyoruz. Öyle bir şey getirdi ki biz bunu ne yapamayız? Çıkaramayız diyor. İşte ben bunun için ne yapmıyorum? İman etmiyorum. Veyahut Allah bula bula gitti Haşim oğullarından falanı buldu. Yani Allah sana mı soracaktı kimden Resul çıkaracağını? Yani burada Allah istediğini, istediği şeyden ne yapar? Çeker, çıkarır. Ama sen kafir ol, sen mümin ol demiyor bakın. İsteyen iman etsin, isteyen küfür etsin. İnanacak yolu da gösteriyor. Küfrü de ne yapıyor? Gösteriyor. Bundan sonra muahede ediyor. Ve helak olan da açık delillerden sonra helak olsun. İnanan da açık delillerden sonra inansındır. Kimseye ne yapmıyor? Zulmetmiyor. Burada. Ha, sen seçiyorsun, o kolaylaşıyor. Onun dışında istediğinin olduğu veya istediğinin olmadığı. Misal ayetlere gittiğimizde Allah kimine erkek, kimine kız, kimine hem erkek hem kız, kimine de vermez, kimini zengin, kimini fakir diyor. Burada ne var? Burada da kader gündemde bakın. Sen benim iki çocuğum olsun, üç çocuğum olsun, dört çocuğum olsun deme hakkın var mı? İstediğin kadar korun diyor. Eğer Allah bir nüfteden bir can peydah edecekse diyor, onu bir taşın üzerine o nüfteyi düşürür, yine de sana o çocuğu ne yapar? nasip eder diyor. Yani burada sen ne yaparsan yap, kurtuluşun yok. O takdir etti mi ne yapar? Olur. Kimine de hiç ne yapmaz? Vermez. Onun için burada hiç kimsenin ne yaparsa yapsın Allah'ın meşiyetinden, dilemesinden, kudretinin şumulünden çıkamayacağı ortada. Buna iman etmek gerekiyor. Evet. Yine ayet-i kerimede hiçbir şey için ben bunu yarın yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve şöyle de. Rabbim ola ki beni doğruya, bundan daha yakın olana eriştir. Keyif 23-24. Yani kesin olarak bir şey konuşma diyor. Yahudiler geliyorlar, alimler Allah Resulü'nden bir şeyler soruyorlar Aleyhisselatü Vesselam'dan. Onlar da ne diyor? Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Yarın gelin de ben size bunları ne yapayım? Anlatayım. Kaç sene vahiy kesiliyor? Muhammed Rabbini terk etti denecek kadar ne yapıyor? Devam ediyor. Ve onlara de ki diye başlayan birçok ayetler iniyor. Bu da neyi gösterir? Bak, bir Resul dahi 3 sene bak terbiye altına alınıyor. Yarın için hiçbir zaman ben şöyle yapacağım deme. İnşallah de. Çünkü Allah takdir etmedikçe bu ne yapmak mümkün değil. Bu da insanın kafasında oluşturacağı noktalardan bir tanesi. Yine faraza onlara melekleri indirseydik, ölüler onlarla konuşsaydı ve her şey onların karşısında bir araya getirirdik. Allah dilemedikçe iman etmezlerdi. Müminlerin çoğu bunu bilmez. Çok önemli meselelerden. Yine ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdirler. Allah kimi dilerse onu dalalette bırakır, kimi de dilerse onu dosdoğru yola sokar. Enam 39. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Adem oğlunun kalbi Rahman'ın iki parmağı arasındadır. İstediği tarafa ne yapar? Döndürür, döndürür. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devamlı ne diyor? Ey Rabbim, benim kalbimi de İslam'da ne yap? Sabit kıl diye devamlı ne yapıyor? Dua ediyor. Yine fakat kendilerine kendi ellerinin sebep olduğu bir musibet gelip çattığı zaman nasıl da iyilikten ve ara bulmaktan başka bir şey istemedik diye Allah'a yemin ederek sana geliyorlar. Yine nerede olursanız olun, hatta sağlam kalelerde ölüm yine size erişir. Eğer onlara bir iyilik isabet etse bu Allah'tandır derler. Eğer kötülük isabet ederse bu da sendendir derler. De ki hepsi Allah'tandır. Bu kavme ne oluyor ki? Hiç söz dinlemiyorlar. Evet. Şimdi burada ikisi de Allah'tandır diyor. Allah ne yapıyor? Resul'a dedirtiyor. Yani iyilikler kimdenmiş? Allah'tan. Kötülükler senin kendi elinden işlediklerinden. Ama yaratma yönüyle neticede nedir? Allah'tandır. Yaratan Allah, işleyen sensin. İşte bu noktanın net anlaşılması lazım. Yazan kim? Allah. Dileyen kim? Allah. Yaratan kim? Yine Allah. Ama işleyen nesin? Sensin. Yaratma yönüyle Allah'a, işleme yönüyle kula nispet ediyorsun. Yani burada da kişinin seçtiği. Ama bilen kim? Allah. Peki Allah bizi neden yarattı diye sorduğunda kendisi ne yapıyor? Cevabını veriyor. Ben sizi kulluk için yarattım. Peki neden kulluk için yarattın? Hanginizin ameli daha güzel? Bunu denemek için yarattım diyor. Yani ne sorarsanız aklınıza gelecek bazı şüphe verici veya şeytanın vereceği vesveseyle Kur'an'da bunun cevaplarını teker teker ne yaparsınız? Bulursunuz. İnanın Kur'an'da bulursunuz. Hadislerde değil, Kur'an'da. Şüphe edilmeyecek noktada, çünkü öbüründe de şüphe yoktur, ama gittiğinizde teker teker ayetleri düzgün okuduğunuzda kafanıza şeytanın atacağı her soruyu Kur'an'da muhakkak cevabını bulursunuz. Demek ki kula nispetimiz sadece amel yönüyle, yaratma yönüyle kula hiçbir şeyi nispet edemiyorsun. Yine Allah kimi doğru yola iletirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur derken burada saptıran Allah değil. Doğruya uyan sensin. Doğruya uyanı kim saptırabilir? Adamda şurada ölçü var. O onu öğrenmiş. doğruya tabi olmuş, elinde bir ölçü, bir mizan var, kafası bile kopsa ondan döner mi? Mümkün değil. Ama haktan yüz çevirmiş, inhiraf etmiş, kalbi hastalanmış, doğruya tabi olur mu? Onu da kimse doğruya getiremez diyor. Kastedilen mana budur. Çıplak olarak ele aldığında saptıran da Allah, doğruyu gösteren de Allah olursa o zaman cennet ve cehennemin hiçbir anlamı olmaz. Gelen elçilerin de anlamı olmaz. Yani bu gelen ayetler çıplak olarak ele alınırsa doğru kader inkarına gidersiniz. Ama sağından solan gelen ifadelerle, yani şerhiyle meseleye baktığınızda düşünün, onların kalpleri vardır görmez. Gözleri vardır görmez. Önlerinde setler vardır. Yani gözleri kör mü? Kalpleri kör mü? Kulakları sağır mı? Hayır, değil. Anlamıyorlar. Neden? Kalpleri hastalanmış artık. O yönüne bakıyor. Niye? Günahlar diyor kalbi hasır çubukları gibi ne yapar? Arz edilir. Hangi kalp bunu içerse siyah bir ne olur? Nokta olur. O noktalar birleştikçe artık o aynen bir testi gibi, yani bir yer kenarından düşmek üzere olan bir testi gibi olur diyor. Testi düştü mü ne olur? Aynen atalarımızın dediği gibi ahmak diyor toprak kap gibidir. Düştü mü, yani kırıldı mı, ne tamir olur ne de yama kabul eder diyor. Yani tamir olmaz, biter. Aynen de o günahlar arz edildiğinde hasır çubukları gibi, hangi kalp içmezse siyahın yerine ne olur, beyaz bir nokta olur diyor. Artık onlar birleşe birleşe ciralı kalp gibi olur, taş gibi olur, ciralı bir taş gibi olur diyor. Yer ve gök durduğu müddetçe hiçbir şey ona ne yapamaz, zarar veremez diyor. Bu da kimin? Müminin kalbini. Yani aynı insan, iki tane insan, aynı fitne ona da geliyor, ona da geliyor. Birisi kabul ediyor, kabul ettikçe hastalanıyor. Birisi de reddediyor. Reddettikçe ne oluyor? Arınıyor. İşte Allah'ın dünyadaki insanları imtihanları budur. Bir gözden imtihan olur, bir kulaklan, bir dillen, bir ayaklan, bir cinsel uğurdan, bir hayaller, yapmış olduğun bir hayırlan, işlemiş olduğun bir şeyle, namazlan, bir korkuyla, bir sevgiyle, artık aklınıza ne geliyorsa beşeri münasebetlerdeki her halinizden nedir? Fitneler insana arz olunabilir. Bir kul hakkıyla. Burada hangisini kazanırsan, yani işlemiş olduğun amel nedir? Senin sevapta veya hayırda veya iyi bir veya kötü biri olmanda etken olan şeylerdir. Ama işleyen sensin, yaratan Allah. Yaratma yönüyle kula nispet edemiyorsun. İşleme yönüyle kula nispet ediyorsun. Tabi orada da önemli bir nokta var. Cehalet tabi umumen mazerettir. O da ayrı bir nokta. O da ayrı bir tevhidde işleyeceğiz inşallah. Evet. Hayır da şer de mevcut. Seç diyor, sen seçiyorsun. Sana kolaylaşıyor. Ona ait seni yarattığı cehennemine koyuyor. İnsan doğruyu ve eğriyi seçiyor. Çünkü ona itaatı ve isyanı ilham ediliyor. Biliyor ki bu isyan, bu da itaat. Yani Adem hata etti de diyor, şaşırdı kaldı. Neyle şaşırdı kaldı? O ana kadar işleyen kimdi? Adem'di. Ama hangi insan olursa olsun iyilik yaptığında ne yapar? Sevinir. Kötülük yaptığında muhakkak insanın içini tırmalar. Yani ben bir şey yaptım. Huzur duyamaz. İşte bu Allah'ın sana vermiş olduğu nedir? Bir ölçüdür. İtaatı da isyanı da bilir şekildesin. Bunu birisi sana gelip de ne yapmıyor, öğretmiyor. Sadece sana öğretilen ölçüdür. Allah'a tevhid etme şeklidir. Onun dışında itaatı, isyanı insan ne yapar? Bilir. Yani buradaki imtihan senin amel edip etmemendir. Bildiğinden sonra öyle yapıyorsun. Senin öyle yapacağını bildiği için onu yapıyorsun. Allah Subhanahu ve Teala yazdığından onu öyle yapmıyoruz. Ecelin yazılışı vardır. Bir insanın rızkının yazılışı vardır. Sait mi, şakim olacağı yazılır. İmtihanlar koymuş. Çalışmayı, gayret sarf etmeyi, haram ve helal olarak ticareti vesilelere ayırmış. Ama öbürü öyle değil. Bundan sonra rızkı başka bir şekilde ne yapıyorsunuz? Ele alıyorsunuz. Allah rızkı takdir etmiş mi? Etmiş. Ama bakıyorsunuz, 4 kişilik bir aile, şurada da 4 kişilik bir aile, ikisinin evine de 500 milyon para giriyor. Birinin evine giren paraya bir bakıyorsun, bir haftada bitmiş, öbürü artırmış. Aynı ihtiyaçlar, aynı şekilde harcama, ne bir kuruş aşağı ne bir kuruş yukarı. Birininki bir haftada bitiyor, öbürününki bitmiyor ve artıyor. Bu nedir? İşte bu Allah'ın bereketidir. Bunları, kaderi ayrı ayrı ele almak gerekiyor. Bereketi de yakalamanız için gerek gelen en güzel hadislerden bir tanesi ise Aleyhisselatü Vesselam'ın bir seferdeyken konuyor. Bir çoban tutuyor. Bunlara süt ikram ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çobanın sürüsünü ve köpeklerini göstererek soruyor. Bu köpekler mi daha çok yavrular, şu kuzular mı diyor. Oradaki sahabeler diyor ki Allah onlardan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü, köpekler daha çok yavrular. Peki senede hangisi çift yavrular? Köpekler biliyorsunuz hem bahar hem de sonbahar yavrular. Koyunlarsa sadece bir sefer yavrular. Peki bir batında kaç tane yavru? Köpeğin 9-10. Kuzu 1 ya da 2. Peki diyor hangisi yenilir? Kesilir, tüketilir? Koyunlar. Peki hangisi çok diyor? Hangisinin çok olması lazım? Köpeklerin mi, kuzunun mu? Peki niye koyun çok? Hiç sahabeler o ana kadar düşünmüyor. İşte bu Allah'ın bereketi, işte bu Allah'ın bereketi, işte bu Allah'ın bereketi. Yani bizim görmediğimiz öyle şeyler oluyor ki sadece iman etmemiz gerekiyor. Öyleyse bizim hangi mesele olursa olsun harama değil helala temessük etmemiz gerekiyor. Ona sarıl, ona güven, ona tevekkül et. Belki eline çok az bir şey geçer ama Allah ona öyle bir bereket verir ki sen onun ne olduğunu ne yapamazsın anlayamazsın. Dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi bu. Yani rızkı ele aldığında bu şekilde ele alıyorsun. Yazıyı ele aldığında yine aynı şekilde kendi mekanıyla ele alıyorsun. Dilemeyi, ilmi ele aldığında yine bu şekilde ne yapıyorsun? Ele alıyorsun. Yani kader meselesinde hangi meseleyi ele alırsanız alın, tamamen bu dört rüknün dışına ne yapmıyorsunuz? Çıkmıyorsunuz. İlimle alakalıysa orayla ele alacaksın. Yazıyla alakalıysa orayla ele alacaksın. Dilemeyle alakalıysa orayla ele alacaksın. Yaratmayla alakalıysa orayla ne yapacaksın? Ele alacaksın. Bunun dışında kadere yaklaştığında muhakkak isyan gündeme gelecek. Muhakkak Allah'a karşı büyüklenme gündeme gelecek. Muhakkak ki Allah'ın lanetine uğrayan, aynen iblis gibi tard edilen insanlar gündemine ne yapacaksın? Gelme gündeme gelecek. Yoksa bunun dışındaki teslimiyet imanın gündeme getirmesindeki teslimiyetlendir. Eğer Allah Azze ve Celle'nin kitabı bu konuda baştan sona düzgün okunmazsa kader konusunda birçok müşkülatlar gündeme gelecektir. Eğer kadere imanım artsın, Allah'a tevekkülüm artsın, ayağım yere sağlam bassın diyorsanız teker teker her rükün olarak Kur'an'ı baştan sona okumanız gerekir. Yani Allah'ın ilmi sadece bundan, ilimle geçen baştan sona bütün ayetleri çıkarın bir okuyun ne olduğunu anlarsın. Allah'ın dilemesiyle alakalı ayetleri şöyle çıkarın. Allah'ın yaratmasıyla, Allah'ın yazmasıyla ondan sonra oturun kadere imanı şöyle bir daha düşünün. O zaman anlarsınız. İnşallah bir dahaki kader dersine İbn-i Teymiye'nin tercüme edilen 8. cildinde bu meselelerle alakalı sorulan bazı sorular ve verilen cevaplar olarak gelen çok çok önemli hassasiyet ifade eden meseleler vardır ki aynen mesela bugün müsteşrik dediğimiz veya Hristiyan dediğimiz, Yahudi dediğimiz toplulukların Kur'an'da birbirine zıt ayetler de var deyip getirdiği ayetleri şöyle ele aldığınızda hiç de birbirinin birbirine zıt değil, çoğunun kaderle alakalı olduğunu ve Allah'ın kulları üzerinde bir sırrı olduğunu anlatan ifadelerdir. İnşallah bir dahaki derslerde, bir dahaki ders demiyorum, bir müsait zamanda onu ben size hazırlayıp çıkardım. Zaten hazır. Aslında onu yapacaktım ama boş boş baktığınızı görünce buna döndüm. İnşallah bir müsait zamanda o meseleyi işlersek daha hayırlı olur diyorum. Bugünlük bu kadar yeter inşallah. Eğer sorularınız varsa buyurun. Allah Subhanahu ve Teala hakkıyla kendisine iman eden, hakkıyla teslim olan samimi kullardan bizlere eylesin. Elhamdülillah. Sorularınız varsa buyurun. Allah'a emanet olun.